Gün geçmiyor ki Tıpkı bir trip daha yapmasın. Evet sevgili izleyiciler, şimdi sırada size yüzyılın masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir trip Nur, bir trip Gül ve bir de trip Su varmış. Hep birlikte mutlu mesut yaşar, muhtelif zamanlarda birbirlerine trip yaparlarmış. Sanırsın ki bunlar tripsiz de yaşayamazlarmış. Trip Nur, trip Gül'ün akademi hayatında çok çok başarılı olacağını bilir, aralarında tek uzman trip çekerin olmasından mutluluk duyarmış. Ve Trip Nur istemiş ki bu Trip Gül akademik camiası tarafından da tanınsın. Araştırmaları dilden dile eğilsin. Bir gün Trip Nur, Trip Gül'e bir dosya yollamış. Trip Gül de bu dosyaya bakmış, gözlerini fal taşı gibi açmış, aklından bir sürü şey geçirmiş. Bir şey diyeceğim iddiaları ile iki kaşı havada hayaller kurmaya başlamış. Sonra Trip Nur bu masanın sonu gelmesi gerektiğini anlamış. Trip Gül bir güzel zengin olmuş. Masal da burada bitmiş.